Мішка ў лётчыкі падаецца, а пасля ў кавалерысты. Як мы ўжо ведаем, Мішку навучылі быць спецыялістам па пяхотнай справе. Добра ведаў маршыроўку, некалькі нумароў з вінтоўкай, узяць на каравул, на рамень, на плячо, умеў падносіць патроны да кулямётаў. Але на гэтым і канчаліся яго веды. І вось здарылася так, што Мішка ледзь не трапіў у лётчыкі, а пасля зрабіўся нават на некаторы час нядрэнным кавалерыстам. Всё гэта адбылося так. Аднае раніцы чырвонаармейцы заўважылі над сабою белапольскі самалёт. Ён лятаў зусім нізка, вось-вось, здаецца, зачэпіць крылом за вершаліны елак і хвой, за саламяныя стрэхі недалёкай вёскі. Відаць было па ўсяму, што лётчык нібы нечага шукае або выглядае. Відаць, на разведку прыляцеў, думалі чырвонаармейцы і хаваліся па лесе, па абочынах дарог, каб не быць заўважанымі самалётам, бо адтуль маглі паляцець і бомбы, як гэта часта здаралася. Але ні бомб, ні кулямётнага агню з самалёта не было чуваць. Паспрабавалі абстраляць самалёт, і той хутка знік дзесьці за ляском. Знік і не вяртаўся. Няйначай паляцеў да сваіх, падумалі чырвонаармейцы і забыліся на самалёт. У Мішкі ж быў надзвычайны нюх, і павёўшы некалькі раз носам у паветры, Мішка заўважыў нешта для сябе незвычайнае. Хутка падаўся ў напрамку да пахаў, якія даносіліся з лесу. Праз якія 200-300 крокаў Мішка выйшаў на вялікую паляну недалёка ад свайго батальёна. І тое, што заўважыў ён там, прымусіла яго насцярожыцца і доўга пазіраць з кустоў, хаваючыся за іх лісцем. На палянцы стаяла машына, якую ніколі Мішка не бачыў поблізу. А каля машыны завіхаўся чалавек у нейкай чужой, незнаёмай для Мішкі форме. Доўга стаяў у кустах наш артыст, але ўрэшце не вытрымаў і наважыўся пазнаёміцца бліжэй і з машынай, і з невядомым чалавекам. І паціхеньку, хаваючыся за асобным кусцікамі, Мішка падыходзіў бліжэй і бліжэй да машыны, не спускаючы вока з чалавека, які вазіўся з нейкімі бляшанкамі, нешта пераліваў з вядра, узабраўшыся на крыло машыны. Гэта быў самалёт. Каб ямчэй працаваць для матора, чалавек скінуў мундзір і папрошку з рэвальверам. Улучыўшы хвіліну, Мішка сцягнуў мундзір і пачаў за хвастом самалёта паціхеньку апранацца ў яго. Як мы ведаем, Мішка нічога не меў супраць мундзіраў. Яны не заміналі ў хадзьбе, з імі было зручней у дождж. Ад старога ж генеральскага мундзіра застаўся адзін каўнер ды рукавы. Таму і надумаўся Мішка аднавіць амуніцыю. Папрошку з рэвальверам ён адкінуў далёка ў бок, бо не разбіраўся добра ў прызначэнні таго і другога. Чалавек жа так заюшыўся каля матора і так, відаць, спяшаўся, што зусім не заўважыў мішкавых доследаў і яго прысутнасці. Чалавек папраўляў сапсуты самалёт, вымушаны сесці на нашай тэрыторыі. Мішка ж так асмялеў, што абмацаў добра хвост самалёта, потым смела узабраўся на самалёт і утульна улёгся у задняй кабінцы. Там ён знайшоў некалькі пачак пячэння і надумаўся трохі падмацаваць свае сілы, бо ніколі не адмаўляўся, калі выпадала зручная хвіліна перакусіць чаго-небудзь, падкінуць што-небудзь на зуб, як казалі чырвонаармейцы. І толькі гэта мішка распатрашыў пачку пячэння, як на паляне падняўся такі гвалт, такія крыкі, што мішка аж прыхнуўся, схаваўшыся з галавой у кабіну. «Стой! Стой! Не з месца!» То беглі чырвонаармейцы, якія заўважылі спуск падстрэленага польскага самалёта. Чалавек, што корпаўся ля матора, шалёна кінуўся да вінта самалёта, пачаў яго раскручваць. І не паспеў мішка падняць галавы, каб зірнуць, што здарылася, як з машынай пачало рабіцца нешта несусветнае, ніколі не бачанае і незнаёмае мішку. Яна пачала ліхаманкава дрыжаць, потым сарвалася шалёна з месца і як маланка панеслася па паляне, адарвалася ад яе. Калі перапалоханы не на жарт мішка высунуў галаву з кабіны, ён ледзь не самлеў. Машына імчала над лесам, і цяжка было нават заўважыць і адрозніць паасобныя дрэвы. Усё ляцела насустрэч нейкім дзіўным, шэра-зялёным віхорам. Мішка высунуўся яшчэ болей з кабіны і ўбачыў, што зямля апусцілася яшчэ ніжэй. Па ёй бегаюць невялічкія людзі, усё роўна як мурашы, і падкідваюць угору шапкі. То было польскае войска, апазнаўшае свой самалёт па знаках на крыллях. А самалёт ляцеў, свісталі крыллі ад ветру, надрыўна гудзеў матор. Зірнуў яшчэ ўніз мішка, і моташна яму стала. Нязручна быць лётчыкам без прывычкі. Захацелася як мага хутчэй на зямлю. Ды так захацелася, што мішка месца сабе не знаходзіў. Аж узлаваўся мішка і пачаў выкідаць з кабіны розныя рэчы, якія там стаялі. Перш узяўся ён за пустыя бляшанкі з-пад бензіну і ну іх шпурляць уніз. А белапалякам здалося, што гэта бомбы ляцяць. Ім падумалася, што гэта чырвоны самалёт ляціць. І такая тут страляніна пачалася, такая пальба з гармат і з ружаў, што збіты з усякага толку лётчык павярнуў самалёт назад і паляцеў зноў на савецкую тэрыторыю. Лётчык кіраваў машынай і палахліва азіраўся навакол, не разумеючы, чаму па ім, па польскім самалёце, так заўзята страляюць палякі. Зірнуў ён назад на заднюю кабіну. Зірнуў і вочы на лоб палезлі. Проста на яго пазіраў і не хто-небудзь іншы, а самы сапраўдны мядзведзь, ды прытым у лётчыцкім мундзіры. «Сон дурны, страшны сон!» – падумалася лётчыку, і ён ушчыпнуў сябе некалькі разоў да крыві, каб прачнуцца. Нічога не выходзіла. Сон не праходзіў. Мядзведзь як сядзеў у кабіне, так і сядзеў, да яшчэ намагаўся стаць на заднія ногі. Пабялеў лётчык, надумаўся уцякаць з кабіны падалей ад такога гостя, прыўзняўся на сядзенні. Але мішка таксама прыўстаў у кабіне і пярэдняй лапай так паціснуў за плячо лётчыка, што той не асмельваўся болей і рухацца. А бензін тым часам сыходзіў. Пачаў захлібацца матор, перабой даваць. Самалёт ляцеў зноў над самым лесам. Лётчык напалохана выглядаў мясціну, дзе б зручней сесці. І не паспеў выбраць, як змяшалася ўсё ў стракатую кучу, і абодва нашы лётчыкі, сапраўдны і па няшчасцю мішка, страцілі памяць. Яны праляцелі некалькі сажняў у паветры, збілі цэлую гару хвойнага галля і, перакуліўшыся некалькі разоў па ўскраіне паляны, уляглися непадалёчку адзін ад аднаго, ледзь варушачы рукамі і нагамі. Перакулены самалёт павіс на высокім хваёмым гушчарніку. Апусціліся на тую ж паляну, з якой падняліся. Збегліся чырвонаармейцы, вылілі на лётчыка ў вядры са два вады, доктара прывялі. Той даў на шатыру, уліў па чарцы спірту ў рот. Вярнулася памяць да лётчыкаў, заварушыліся жвавей. Першым ачухаўся Мішка. Ён прыўзняўся на пярэднія лапы і асалавелым бокам, другое было падбіта, запухла, пазіраў на ўсіх, не зусім добра разумеючы, што з ім здарылася. А навокал смяяліся, жартавалі, віталі яго. «Герой, Мішка! А мы ўжо думалі, што ты здраднік! Гэта ж трэба! У польскія лётчыкі падаўся, мундзір надзеў, уцякаць у Польшу надумаўся. Аж глядзім, ляціць Мішка назад, цэлы самалёт цягне. Малай чына Мішка, што прымусіў яго назад ляцець». І толькі тады, калі заўважыў Мішка жука і брадатага, які прыбеглі падзівіцца на здарэнне, прыйшоў канчаткова ў памяць і, цалуючыся са сваімі таварышамі, сумна ківаў галавою, нібы хацеў сказаць: «Паляцеў бы ты, вясёлая барада, вось так, як я, да ведаўся б, па чым пункт ліха, абскуб бы сваю бараду, аб хвойнік». Хутка прыйшоў да памяці і лётчык. У яго была вывіхнута нага, і ён непамерна стагнаў, пакуль доктар завіхаўся ля нагі. Але потым аправіўся і ўсё дзівіўся, як гэта магло здарыцца так, каб па ім стралялі свае. І яшчэ больш дзівіўся саўдзельніку свайго апошняга палёту – Мішку у мундзіры. Лётчыка узялі ў палон. Самалёт сцягнулі з дрэваў, падправілі, перафарбавалі і адаслалі ў нашу эскадрыллю. Так пачаў і закончыў Мішка сваю лётніцкую кар'еру, абмежаваную, як мы бачым, адным палётам, які меў для яго не зусім вясёлыя вынікі. Вока падбіў, лапы троху пашкодзіў, сям-там памяў рабрыны. Адным словам, пешака хадзіць было дуже цяжка для Мішкі пасля яго лётнай аварыі. Таму і вырашылі паправіцца Мішка, зрабіць яго кавалерыстам, паколькі не было вольнага воза, дзе можна было б вазіць Мішку. Магчымасці ж для кавалерыйскай справы былі ў выглядзе вялікага старога мула, якога нязручна было запрагаць у воз, а верхам на ім не адважваўся ехаць ніводзін з чырвонаармейцаў, бо паводзіў мул сябе надзвычай непрыемна, як і належыць патомку звычайнага ішака. Мул быў зусім вольны, хадзіў бы усякіх абавязкаў і толькі псаваў дарма харчы. Таму на яго і паў выбар вазіць на сабе Мішку да таго часу, пакуль канчаткова ачуняе няўдалы лётчык. Чырвонаармейцы прымайстравалі на мула некалькі звязаных мяшкоў з сенам, выйшла не сядло, а цэлая мядведжа раскоша. Мішка мог садзіцца, мог ляжаць, мог нават станавіцца на гэтым сядле на заднія ногі. Адным словам, мог масціцца так, як таго пажадае яго генеральская воля. І Мішка важна сядзеў на высокім муле і ўрачыста пазіраў на ніз, дзе ішлі жук і вясёлая барада. З мулам было багата клапот. Быў ён наўдзіў упартым, наравістым, упрэцца часам і з месца ні на крок. І колькі не ўпіраецца жук, а яму даручылі вадзіць мула услед за сабою за вяровачку, колькі не скача навакол барадаты, падганяючы кавалерыю, мул ні з месца. Тады спрытны жук змяніў тактыку. Ён кідаў повад, за які вадзіў кавалерыю, і адбягаў назад, каб, ухапіўшы мула за хвост, цягнуць яго назад. Упарты мул не паддаваўся, зразумела, на жукавы намаганні пацягнуць яго назад і смела рушыў наперад. А гэта толькі і трэба было жуку і ўсёй нашай палкавой капэлі, як празвалі чырвонаармейцы мішку, жука і вясёлую бараду. Капэля урачыста сунула па дарозе, каб спыніцца, дзе была патрэба ў ёй, дзе прасілі паказаць сусветную гідру ці іншае якое прадстаўленне. Тут жа, на сядле, як на добрай шырокай сцэне, і пачынаў мішка паказваць гідру. Але тут часта здараліся ў мішкі буйныя непаразуменні з мулам. Толькі гэта мішка на спіну уляжыцца і нагамі задрыгае, паказваючы кананні сусветнай гідры, як мул возьме і зараве, і такім голасам, што ўсякаму прадстаўленню канец. Да чаго майстар быў мул крычаць і да чаго быў голас яго пранозлівы, можна меркаваць хаця па тым, што нават барадаты, да чаго ўжо скромная асоба, не меючая асаблівага музычнага слыху, і той бег без памяці куды-небудзь у кусты, каб падалей схавацца ад мулавых галасавых практыкаванняў. Мішка, як артыст, не мог цярпіць такіх мулавых знявах і, спыняючы паказ гідры, пачынаў вучыць добрым манерам гэтага патомка асла. Але як ты навучыш яго добрым манерам? І варта было мулу атрымаць разы два па загрыўку ад мішкі, як ён зусім вар'яцеў і пачынаў выкідваць такія нумары, што мішка адчуваў сябе, як на самалёце. Мул брыкаўся, кідаўся на дыбкі, імкнучыся скінуць артыста на зямлю, альбо кідаўся ў такі шалёны галоп, што ў мішку духі заходзіліся. Звычайна капэля ў такія хвіліны мела надзвычай трагічны выгляд. Мул шалёна скакаў, як мага вышэй, падкідваючы заднія ногі. Мішка, учапіўшыся абедзвюма лапамі за сядло і спаўзаючы з гэтым сядлом уніз, пачынаў несусветна раўсці, наганяючы яшчэ большую паніку на свайго скакуна. Побач з кавалерыяй ляцеў жук, намагаючыся ухапіць кавалерыю за павадок, каб спыніць яе. Зразумела, і ён не адставаў у агульным канцэрце, удзельнічаючы ў ім басавітым брэхам. Услед за капэляй, высалапіўшы язык, ледзь паспяваў барадаты і галасіў на ўвесь свой дрыготкі і хліпкі голас. «Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе!» Зноў артысты кур'ерскім паімчалі. Пасмейваліся чырвонаармейцы са сваёй капэлі. Кончыліся мішкавы кавалерыйскія курсы даволі трагічна для яго скакуна. Узлаваны мул, калі жук павёў яго ў балотную канаву на вадапой, ніяк не хацеў варочацца на дарогу і ўсё намагаўся ісці далей праз балота. Упіраўся да таго часу, пакуль не загруз на ўсе чатыры нагі. Прыйшлося мішку з мулам расстацца. Добра яшчэ, што да гэтага часу і лапы пазагойваліся пасля палёту. І ён зноў мог трапна хадзіць пешака, як і хадзіў дагэтуль.